إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ولا نكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كم نقول الأستاذ أبو بكر نيان وحي وقتان وي نيجم كي ضعف الإيمان manam gem yalla gu natax wala gem yalla gu manki lu koy waral lu tax mu dal nit ki ak su ko dalé ba nopi lu ko wara mëna safara lu ko wara mëna fajj day febar bu yaatu ci julit ni té julit ni ñu ci bari febar ñu xam rek moy febaru yaram wala febaru xel febaru yaram bop bi metti wala siburu wala diir buy metti moom lañu jàppale mooy feebar. Suñu gisee nit koo xam ne yaram bi dafa tàng, yaram bi dafa tàng, bob bi day metti muy wàccu, nit ki yaram bi tàng bob bi metti muy wàccu, lu ñuy wax ne moo ko dal li si gën a bari ah sibiru bisimilah. Kon sibiru feebar la boo xam ne dafa am ay symptôme. Symptôme yi mooy bob bi metti, yaram wu tàng ak wàccu. Bisimilah, sibiru moomu lu koy joxe yoo wu mat. Kon feebara ngoog bu ñuy wax siburu am ay symptôme yu ñu koy xamee, am lu koy joxe te mooy yoo wu mat. Waaye bu nit siburoo ñu xam ne kon yoo matt na ko ba tax siburu na, lii mandarga ci ne siburu na mooy ma ngay wàccu, yaram wa tàng na, bob baa ngay metti, du siburu na kon. Bisimilah, dinañ seet docteur lu koy faj, wax leen ma siburu lu koy gën a faral di faj ah kini maxi wala ni laakin. Bisimilah, kon nag jàngoroo ngoog jàngoro joo gis dafa am ñetti mbir yi, dafa am ay symptôme yu ñuy xam ne kii jàngoro sàngam moo ko dal. Bu symptôme yi feeñe am na sarab soo xam ne mooy tax jàngoro ji dal kii. Am na itam saafara wala médicament wala garab goo xam ne moom la ñuy faje jàngoro ji. Ma bëggoon ñu appliqué loolu ci feebar bii ñuy wax léegi ndax mu gën a leer. Feebar bi mooy dhuful iman, mooy gëm yàlla gu manki, gëm yàlla gu nafax, gëm yàlla gu feebal. Loolu feebar la buy dal nit. Ruu dafa am ay feebar, te ruu bu amee feebar dafa am saafara. Saafara si faj feebaru ruu xam ngeen mooy lana, mooy alquran. Waaw, wa nunazilu min alqurani ma huwa shifaun wa rahma. Borom bi tabaraka wa taala nee na dana wàcc ci alquran loo xam ne saafara la, day faj. Sa alquran day faj lu bari, waaye li nu gën a ñor tey ci li muy faj mooy ruu gu feebar wala xol bu feebar. Feebar yi nag bi ci gën a dangereux mooy feebaru dhuful iman. Dhuful iman moomu mooy lan mooy ay mandargay ki mu dal. Dhuful iman moomu lu koy joxe mooy lan, ndax kenn ku nekk ci ñun bu amee dhuful iman man koo xam dana war a tàmbalee ci dhuful iman mooy lan. Feebar bi ku mu dal lan mooy symptôme yi nga xam ne mooy feeñ ci nit ki mu dal, ndax yàlla bu nga xamee seen symptôme yi bu fi Abdoulaye Touré jógee mën a seet boppam ba xam ndax moom feebar na wala déet. Bu feebaree dem faj ji du dëj, loolu la conférence bi di jëri. Bu feebaree rek dem faj ji. Feebar mooy dhuful iman. Ci dhuful iman dal yan symptôme mooy ne ci moom, ndax day wàccu, ndax boppam mooy metti, lu koy dal. Aleykum salaam wa rahmatulah taala wa barakaatuh. Di na ci moom yu ñuy xamee ne kii daf dhuful iman moo ko dal. Bu la xamee ne ba noppi daal di jàll ci dhuful iman feebar boobu lu koy waral, lu koy joxe. Su la xamee ne ba noppi jéem a seet ba xam lan mooy faj nag feebar bi. Lim ci jël soxla itam du mooy toog rek jëglu ko, waaye mooy kenn ku nekk ci seet ba xam ndax feebar na. Bu feebaree daal di seet ba xam lu ko jox feebar boobu moom lan mooy taar ci seeram bu ko jox feebar boobu. Bu noppi nag mën a jóg faju ji, loolu yàlla nañu si yàlla jimmil ba mu leer bu baax a baax. Ñu bari ci julit ñi ci jamono yiñ ton julit ñi nga xamne seen jiira ñor na leen dañuy faral di tawat xol bu woo dañuy faral di tawat tagante buñu saggan ci jaamu yalla subhanahu wa ta'ala dimana ñu bari ci julit ñi nga xamne seen jiira ñor na leen dañuy faral di tawat ni jëf jëm ci yalla daf leena jaxé buñu bëggé jëm ci yalla daal bur jëm ci yalla julli ni mu waré woor ni mu waré jangal xaar ni mu waré zikr ni mu waré ñu bari ci julit ñi yegg nañu ne lool daal jaxé na leen bakka nak ba neex dafa gaaw ci gane leen sheytaane dafa gaaw ci gëpp leen loolu ñu bari ci julit ñang koy tawat bëgg xam ana lool ñu koy jëlé amna it menen mbolo ci julit mo xamna ay julit lañu way wax dëgg yalla mbirum jaamu yalla jëm ci yalla yoy itel leen sax waaw ay julit lañ ci turu ndax abdul tuddu wala muhammad wala musa seen nday ak seen bay turu julit lañ am dañ leen ngentel ngentel julit leg leg ñu julli leg leg buñu nekké ci mbolo daal ba julli jot té ñu xamné mbolo mi tanc na leen amuñu fuñu jaar ba julli wuñu dañu julle do ak mbolom waye fofu la yé bu dé ñom rek ci seen kër ak seen liggéeyu kay man dañu tok ay fani fan tégalé ay fani fan buñu julli am na ñoo xamne loolu exactement bu seen xaar seen ka waye xol leen kene ci bureau ba julli dé julli jot mu né day lepp tisbar tay tam day lepp takusan né daal dafa bëgg lepp julli bu dé ba kërëm daal di koy boole fay ko mo jaar ana ko lebal ñeneen ci julit ñi né nañu kilifa yi diiné yi ñi nga xamne ñoo jité fariqa yi suñu wowe nit ñi ci ay gambu ak ay magal ak ay ziar ñu ñew wuy ci leen waye suñu leen jaamulo yalla ñu lank ñari dal nit ñi talibe yi nangu nañu wuy ji wote serigne bi tanke serigne bangi wote pour gambu wala pour magal wala pour ziar bañ ñu saxa joxe adiya buñ leen wowe ak leen adiya ñu joxe waye nak kay leen jaamu yalla mom nit ñi lank lekam am nañu koy taw nga gis kenn ci ñoom kenn ku bokk ci ñoom mu am cawarte lool ci luy doxal daayira bi mu bokk daayira bi mu bokk lu koy taxa avancé bañ ca dara ci lu mu xam ak lu mu man ci alalam lépp luy suqali daayira lépp luy suqali daayira bi mu gën a am mboola moo xam daayira tidjaan la wala bopp mult wala bopp laayin wala bopp qadir lépp luy tax daayira bi gën a bari mbooloo ci wax mbaa ci jëf pare ne pour def lool waaw lépp luy tax daayira bi gën a jëm kanam waaye li muy yëngatu lépp ci cadre daayira bi lay doon ci cadre tariqa bi mu askanu lay doon waaye ci cadre islam nag islam mi nga xam ne moom moom moo gën a yaatu tey mooy cosaan ci cadre boobu boo demee kat xosul waa jooju nga xam ne jàmbaar la lool ci cadre tariqa nga fekk ko ci cadre islam mu mel ne dafa tëx gumba lu amul lu mu fa mën a def amul lu mu fa mën a wax amul lan lu mu fa yëngal loolu nekku ci tey itam boo ñëwee ci wàllu jëfe suwa jooju nga xam ne jàmbaar la ci luy suqali daayira tariqa bi mu nekk boo ñëwee ci wàllu applique diine ci wàllu julli moo xam julli wala koor ay naafile wala julli farata wala wàllu jëflante jëflante ni ko islam bëggee te jëflante ci diine la bokk moo xam day jaay moo xam day sàkku alal moo xam day yor soxnaam ak ay doomam daf leen di yar foofu tam islam dafa am lu mu bëgg ko ni doxalee ak lu mu bañ nga fekk ne kooku daal ci wàllu googu xaw dafay sàggan bu baax a baax a baax jaamu yàlla ci wàllu julli ak njàkk ak fonk naafi la jëflante ci ni ko islam tërale toppatoo ko sa kër ga ak ca penc ma ak tam màggal xurumatullah yi yàlla màggal lu nga màggal ko ak jéem a yar boppam yar soxnaam ak doomam ak mboolem ak njabootam yar boo xam ne day dëppoog alquran ak sunna ci jëf ak ci jëflante boo seetee suñu mbokk daayira moom yi nga fekk dundam loolu amul ci place dundam loolu amul ci place ana lu ci am place daal mooy dëñ bi tariqa bi daayira bi waaw kooku dina tudd yàlla waaye li muy tudd ab sëriñam moo gën a bari am na walaa'u ci lislaam waaye nag walaa'om ci tariqaam moo gën a rëy jàppul ne am na ci Sénégal beneen sëriñ bu dul sëriñam loolu phénomène la bu doy waar ba ta seetlu Abdoulaye Touré dafa jàpp ne Sénégal benn sëriñ bi am mooy sëriñ Haly Touré keneen du sëriñ bu ngeen dee lim nit ñi benn par benn ci ñi ne ci tariqay laa wax kenn ku nekk kay sëriñu tariqaam la jàpp ne moom dong ngay sëriñ loolu boole ca jàpp ne tariqa ba mu ne mooy diine ji lépp mooy diine ji lépp loolu aw gëmin la ba nopp so demone ci koko nak diko jema woniko yow kat sa walu gem gem amna lu ci fit ndax ca place bi nga warona tek yalla ci walu gem señ bi nga fi tek place bi nga warona tek islam ci walu gem tariqa bi nga fi tek lolou boko waxe ay diburi sax boko waxe adna tukki nak ci wit yi lolou xam ngeen ne yene ma gëna xamne dong koy dund bu baaxa baax sun société bi te ndax lolou moy ak gem yalla ndax ak gem yalla non la mel ndax lolou gem yalla la go xamne gi adana jafé li nga gem gem yalla moy lan mak ci wit yi gem yalla buñ dallo ci alquranu sunna dañuy fekk ne ñaari yef ba ñet ñoy and gem yalla doora mara bu jëk bi moy tasdiq moy nga nangu nga deggal yi yalla joxe ci ay xibaar ak li sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam joxe ci ay xibaar nga gem ko ci sa xol bu yalla ne alakhirat dina am aljana safara amna nga nangu te gem te gisoko bu yalla ne malaaka amna jinne amna nga nangu te gem te gisoko al iman bil ghaib moy nga nango deugal li yalla wax wala li sayyidina muhammad wax deugal gogou moy genn walu bu ñeuk gi ci ngem bi ci def moy al iltizam moy tanku ci jefe li nga nangu ne ak deug la te ndigal la lu bawa fa yalla ndax da nga geme yalla amna gem ne mo yoni sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam gem ne mo wax nangam ak nangam gem ne mo santane nangam ak nangam gem ne mo tare nangam ak nangam soxol deugal na li ci def moy li nga deugal nga jef ginaaw gem nga ne julli julli na la ko santane ginaaw gem nga ne nati la yoni ko la def teela ko santane ginaaw gem nga ne woleru ko yalla ko santane tanku boy tanku lu ma tek ci alquran ak ci sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam tanku bogo ci jef ak ci ba moy benen xaar ñaaral bi ci gem gem yalla bu la nexe nga ne jëf la jo xamne jëfi xol la jo xamne ci xol lay ne fek ko ba mu na kap mu am idrak am irada am wujdan idrak moy manam nga xam li yalla wax bëkk ko ko gem nga xam ko xam gu ma sekk ndax boko xamul do ko mëna def irada moy nga dogu ci def ko comme ni ko yalla santane lam bëkk ko def lam bëkk ko bayyi nga bako wujdan moy gem gogu ak def gogu deegal gogu ak def gogu andak xol bu dund andak faqa bo xamne bi mo lay jën ci ga def la nga wara def dila freena ba nga bayyi la nga wara bayyi kon faw ci xam faw ci xam faw nga xam li ngay def lan xam gogu fo jila xam xam ndax da ngay ñew ci abdallah sura rek mu doon ab serigne te legi bis bu nek senegal genn ben serigne bu bes mu doon ab serigne joge fa sura da di ñew rek ne gis na jibril bi jibril ñala na nangam ak nangam ak nangam ma andi dina ju bes dedet abdallah sura baxna bari nga xam xam nako na jaamu yalla d'accord waye limu ñuy wax kat nak na depp ak alquran ak sunna sa bo xamé ni bi limu ñuy wax deppotul ak alquran ak sunna waratunu ko nongu ndax te xam xam yi xamne mom la nga wara xam ci li ni gem munta joge ludul ci al wahyul ma'sum moy alquran ak sunna ku andi lu deppowul ak alquran ak sunna ci men mbolo mu yag wala mu bes lolou lu ko fay teral ba bu jek ndax te bu nu nongo lolou rek ubbil shaytani buntu te day daane ngi fi di feju ay nit yalla xam ngeen ni amna ben nit yalla bu nekkon fi barab di wet di jaamu yalla bu baakha baakha baax bam yag iblis mo ñew ci neba dal di def leer gu werta ni bi wert lool di mësmësi ak ko leer bam yag mu def ko leer geneen sopp ko def ko leer gu bula gu rafet iblis de bam yag mu def ko leer gu weex tal dal di ñew nak mom iblis ci kaw ci asamaas ne bi ci plakoo bi ci kaw ba tim bop waaji te waaji gisul dara ne ko man sa borom yalla may wax ak yow na nga xamal ne geureum na la wacce na la jaamu yalla julli la tumala wor la tumal surwaaji mi la degut lu magat deg na lu mag waye bam ko degge daf na ko tuuke nonu yalla bi jowal fofu iblis nak da di jaxle ñuko waji xamé xol leen fimu ko jaar fep xol leen leer yi mu genn xol leen ni mu sappliko doonu jëm xana baat bi rek la waji deg kala de betim ko ci kaw te leer yalla ni neena yalla ngi ci kaw waaw iblis da di jëm sappi ko jëm nit ñew nuyo ci neeb bi feug da di dugg jox señ bi ñaar loxo nuyo ne ko man dal da bëgg wax ma no ma xale ndax man nak li ma la def nga xam ma nak na ci ay serigne yu bare nak na ci ay serigne yu bare ay serigne yu bare ngi ci adna bi di wax ay njaabum di won ci ay tankute te nek lañuy wote ma lañ ko wote do ci fi ma jaar dog la leen jaar yow ma jaar la ci nga xam no ma xame mune ko leen ma wax dafa depp wol ak alquran ak sunna koy wacc jaamu yalla koy wacc julle ko muntu la ante yalla wax li wax ba nopi ba tej ba baare ba wax al yawma akmaltu lakum dinakum kon mo lolou motax mune leen xam xamu ngam yalla yi ci gem ndax li war na ko gem am waruma ko gem ndax li war na ko def am waruma ko def bus ko jeme xama fenn fudul ci alquran ak sunna dañuy ubbi iblis buntu bi yaq lolou lañ ci wara baye xel bu baax kon ngam faaw mu andak xam xam xam li ngay gem waya source xam xam bi faaw mu nek alquran ak sunna li nga gem tam faaw gem di don lu deugar ba nga dogu ci bu baax li nga gem taxaw ko gem gem gu yolam nga xamna dal yaang koy gem nga diwo ko wa yaang koy deggal ak leneen bogu gem tam du gem sabaram yalla ko waxna innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu julit ñi deug deug ñi gam deug deug mo ñi gam yalla ak leneen tam te sikki sakko ñu dara fajurat fikay ak juro sikki sakke mu nta and ak gem su fekke li yalla wax su fekke li sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam wax dang ko bëgg lay fiser damu doon opinion bo xamne nang ko dendal ak benen opinion bi deug la bay deug la ah lol du ngam lol du ngam fane la passé ma ngi doon sa gal télévision pastef pastef ñu laaj ben laaj te moy ndax musibe yi nga xamne moy am xawma ci février sida xawma ndax yalla ko defal yalla def ko man suma déggé di laaj diiné té ñiko laaj kuñu jëkka jot koka itam di tontu lu muy jëkka jot ba nga may ti man laaju dina suñu ko laaje ci table conférence dama jeune lima tegalon moy laaju dina fekk ma ca daara ja ca kampu ga ci ma ko laaj mayma seneen fukki fan ma dem ci téré set ko bu baax suñu ko gisee ne ko laaye ji neena mbaa yonente bi neena mbaa borom xam xam yi neenañu laaju dina naa ko yor fukki fan waaw léegi nag bu fekkee ne bi loolu dañ ko bëgg a dindi dañoo bëgg a laaye siise mbir mi ba nga xam ne bi ci télévision bi sax ay xale ak ay mag yoo xam ne jaamuñu dara ci diine dañu yëm seen laaj laaju diine kooka naan man de man danaa gëm ne yàlla defu ko ndax nangam ak nangam waaye te man danaa gëm ne yàlla ko def ndax yonent bi neewoon na xaw bi ngeen defee bu ngeen jaalala yàlla dina ay feebar yu bari waaw man mën naa gëm lii mën a gëm li loolu du ngëm kooku gëmut li yonent bi indi gëm dang cay mën a dog gëm googu ak dogu googu itam faaw mu ànd ko wommatu faaw mu ànd ko wommatu ci ndigali yàlla subhanahu wa taala ki na gëm na yàlla ki na gëm na yàlla gëm gu wóor dogu na ci waaye nag wëmmatuwul yàlla nanguwul googu ngëm saa borom yàlla daa wax sayidina muhammad ni ko sallallahu alayhi wa sallam fala wa rabbika la yuminuna xatta yuxakimuka fi ma chajara baynahum summa la yajidu fi anfusihim xarajan mima qadayta wa yusallimu taslima annisa juróomel fukaay ak juróom fala yàlla na déedéet wa rabbika dijal naa la ci sa borom yow muhammad la yuminuna ñi woote ngëm seen ngëm du mën a nekk dëgg xatta yuxakimuka fe atteloo wuñu la affaire bi dañ laa atteloo fii ma chajara baynahum ci li xew seen diggant ki na gëm na yàlla gëm na muhammad sallallahu alayhi wa sallam du mën a wax dëgg tànka du dafa nangu li yàlla atte ak li sayidna muhammad indi ba noppi boo attee boo nee nii la ñu nangu te bañ a am benn ñaggi xol wayusallimu te ñu jébbulu jébbule seen mbir lépp kas lii man jébbal ko ma sëkk Moussa jébbal ko ma sëkk mu nga loolu moom les def jébbulu des koy def jébbulu des koy def jébbule des koy def ana kuñ koy defal yàlla subhanahu wa taala jébbulu sooy jébbuloo ti jébbulul ci yàlla te roy sunnes yo nen bu xam ba yil la te soo yeboo wutub sëriñ mu jiitu ngireek mu xàll yoon wa doon sab niitu saa boo gisee sëriñ ba bàyyi yàlla nga daa di daw moo lañuy jébbulu saa boram dafa wax ni bala noo mën a gëm dañuy jaar ci li muhammad andi atteloo ko kon nag bu muhammad nee sallallahu alayhi wa sallam nañu attewoo ci tribunal bi nii nañu attewoo ci penc mi nii nañu attewoo ci wàllu politique nii nga ne man day gëm naa ko abdulaziz laa tudd wala abdoulaye laa tudd wala muhammad laa tudd gëm naa ko waaye nag damay dem seet tubaab yi ñu jàngal ma nañuy doxalem réew ana ngëm nga sayidina muhammad nii jigéen day suma tey mu kallaf na muur aw yaramam bu dara feeñ lu dul xar kanam ji ak tend yi nga ne ah man dégalu gëm naa ko waaye nag ibadurahman yi daal ñoo ko moom man saab sëriñ daal moom ak jigéen duñu xijaab yow kon yàlla gi gëm wala sëriñ dund kat lolou du ngëm ak ngëm day andé ko wamatu wamatu yalla wamatu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ba du lepp ci gisane ak ngëm faaw mu and ak xam li ngay gëm ta yaang koy xamé ci alquran ak sunna faaw tam mu and ak wamatu yalla wamatu mutlaq jebbal ko sa lepp jebbal ko mutlaq faaw tam mu and ak harara tangor ngëm day and ak tangor ngëm dafa am tangoru bu andal dafa am taqa energie bu mu andal bo xamné bi mo lay jeng ci nga def li yalla santane je baare ba do def li yalla tere ngo faaw ko kon nga teunku ci conte ci mabadi yi nga xamne mom la yalla bëgg ci teum ci wamatu gogu nak ak ci harara bobu tagor waaw ci la ak ngëm yalla di jatte nit ki defara gis nga bo gëme yalla gëm yalla gi dalay japp dalay teggat bo gëme yalla gi dalay teggat ba nga don keneen nit ku bokku dak nga doono bono pe mu pinturat la subat la comme ni ko yalla di waxe subhat allah wa man ahsanu min allah subha subat la da nga yor geneen ciuf ka wenen melokan du ko tag wa nga yor motax sar borom xam xam ni di wax ne nit ki bu nek ci ay bidda nek ci ay taxan bam yag mu tuup jog jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala suma ne bayyi yere yam dan sol ngem am na katana wa bu ko mene bu amé katana mu bayyi yere dan sol te wax ci ay yere yu bes ndax mu katana juddu gumu juddu gu bes lolu du farata du dara ittihad la rek bu jow ci borom xam xam yi waye ak ngeum mom bu nekk ci yow da lay dal di suba xana gis len xana gis len xale bu jigen bu won ci mbett du sal yere yu gatt di and ak ay xale yu goor di deglu musique di def bop nen di sal lo xamne loss yi ak kaaba bi ak dënn bi day ci biti bam yag rek ñu xeyna soluna deg na day wax soluna lu mu salu salawul kat da gem dafa gem dafa gem yalla dafa gem ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah xale bu digen bob wala xale bu gor bi joge fa don keneen do tu deglu musique yarama wi muno fexe ba gisati ci ludul xar kanam ngir kenn yi ci wallahi kenn ku bok ci ñom ku xuma xamone ci bu xawa sagan momo bet ben bis ak ay joy top sama kanam joy yu metti mëna mbal ci jabb lu xew man nga lima wess ci mu dund gi te jaaru fi yalla bëgg rek momi joy xat te mom du magga tax ñu da ya xane lay mudé am ngul sax borom ko nango te deglu musique nango tula day yaram ci biti am na ci fam dañ waxtaan ak man lima genn wala waxtu dafa seug beutam ak sama ñentu beutam ak sama beut ñentu nango tula seen kër lu ma xew lu wuté ak kitab ak sunna moy problème bi bay bolé ak wa tergalé té ma ngi ragal lo yalla bëpp ngay wala bëpp bay bo xamna fat nga doom ju goor ba doom ju jigen muy jému dund ay xanam sunna nga koy jéné ya di ala sa bop da nga leer ak yalla Allah subhanahu wa ta'ala xam wax lek nak xalé bobé lu ko dëpp ak nitik ni wax lé jigen yi fonk ak solo gatt ñu ko bëgg xol ñu xalé bu dem ba lycée wala wa dem ba cité jek rek walbuti ko lu ko walbuti lene ca xol ba ca harara ci tangoru gem yalla lolé moy harara bi nga xamné moy jek nit lu am doole la lu ko mata ñeela la lo xamné bu dagen ko ko bëgg am ko da ngay am gem yalla dor ko mëna gem yalla ga bu ñu rew moy and ak harara ba moy and ak doole ba nga xamné li yalla bëgg jaral na la lu ne so ko defé gis sunu waji dal di don keneen bu re goor bu re jigen tam so daal keneen ku bokku tak xamu doona sopp ku ci lepp lay jëk sopp ku ci mom moy biiram day rafet nek salima sadr ku laab ab gën nek ko xamne ki mbolé febari xol dina kon ci mom ngëm yalla gi da koy fay du añana ci xamu leen ne ku gëm yalla du añana ci du mbaj ab julit du ngistal ak bëgg dara ja day dañ ak yeneen yu dul yoy bu ko defé ko ka ajuul ngeen di ragal ci mom dara ajuul ngeen di ragal aw ay insécurité bi ngeen di tawat ci Dakar diko tawat ci Senegal du ngeen taxé ba ñepp gëm rek sécurité am alladheena amanu wa lam yulbisu imanuhum bi dhulm ulaiha lahum al-amn yalla ne ñi gëm yalla te seen ci ngëm yalla shirk bokku ci ñoo ñu am sécurité inshallah bol mu nga fa ko ka masna am xel mu dal ci ne jam rek kan yi bawo ci mom du rambaay du fenn du jëw ndax xam na ne yàlla day tere yooyu yépp du xeet mbokkum jullitam julit ñi muccu lamb ñam ak ci loxom comme ni ko hadith waxe bayyi mbolam jikko yu ñaaw yi mbolam jikko yu rafet yal xaram sunu santane mu ci kër kër nga def ko ci bopam di roy sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ci lepp bëgguk deug bëgg maanuté wétal yalla subhanahu wa ta'ala am ci wétal yalla lepp li manam doole ak manam defaru ak defal bu ko defé ko kay gëm yalla day daldi am relation bu deugër ak yalla subhanahu wa ta'ala jubok yalla jeex tak ci bëgg yalla day doon ko xamne day bëgg yalla bëgg lepp lu yalla bëgg ngir le ko yalla bëgg ak ngëm yalla lool lay def ci nit bo gëmé yalla da ngay bëgg yalla lepp lu yalla bëgg nga bëgg ko ngir liko yalla bëgg lepp lu yalla bañ nga bañ ko ngir liko yalla bañ nga bu ko defé ko nga bu dé yëngutu ci li neex yalla da ci yëg banex ak plaisir bu dé def lo xamné yalla bëgg nako bu dé julli do ko dé yërem ci rattal yagg yi fekk na ma nga tay am banex bu dé lamb posam wala nafam di genn adalam di joxe ci yalla nga di ko yeureum nan ki dal dafa dof legi mom banex lay andal ndax te mi ngi def li yalla bëgg nga kaytam banex bobu day yokku ci jamono yi jamono yo xamane bi amna lu mu bëgg yalla bëgg safaanu lool mu bayyi fa la mu bëgg dem ci la yalla bëgg ngir liko yalla bëgg su boba plaisir bu ci am ak banex ba day doublé wu xol leen lool xol leen lan mo meuna tax nit ki bayyi ay bëgg bëgg bopam di def inverse limu bëgg def limu bañ ko def limu bañ ba nopi di ci am plaisir ak banex ñaari plaisir def ko ndax yalla ko bëgg plaisir def ko te bañ nako ndax yalla ko bëgg nonu la gëm yalla di def nit bu ko defé bu dé ku neew alal bu alal neewé ñu dévaluer franc sénégal franc africain nit ñepp nek ci fitna waye mom day nek ci jamm nokki jilit yi ñoo ñu nga xamne dañoo gëm yalla man nga ci dëkk kenn ci kër yow nga nek ci safara fitna té mom mi ngi ci aljina té yene bokku même circonstance matériel li ñu di dund yaangi ci safara mom mi ngi ci aljina ndax lan ci xol bi la yebul leen ne lak tangay lak fi nga yégué ci xol sét dayo glace fi nga yégué ah ci xol lu neex ak lu nakari ci xol lañ koy yégué seen xol yi da wuté ab xolam da communiquer ak yalla ab xolam leeru gëm yalla da ja nek bu ko defé limay yek ak lamuy yek du ben yene bokk ben neebi yene bokk len lu ngeen di dund yow nga yek safara nek ci fitna mom mu yek aljina nek ci xewal bu fekke alalam neewna lola du tax mu yek ko ndax mom day waxtu wone ni ngi yek ni ngi ci wetu yalla subhanahu wa ta'ala xolal len nak ci ñak amul lu am solo waye waxtu wone yek ni len ngi ci wetu yalla yalla ngi lan yalla ngi ci wetam man dama ñak yoruma dara waye ma ngi den nek oustad shayba mu yor ay milliard te oustad shayba tam kharita te oustad shayba ko tabela te oustad shayba duma setan mukk ci jaxle te yor na ay milliard te man yoruma dara dina ti da aju ko ku gem ki nan lay def dafa jubo ak yalla dafa communiquer xolam ak yalla waxtu wone xol ba ngi ci yalla bu amé lu ko jaxal ni allah bu amé lu ko kontan do ni allah bu sabare ni allah bu ñaké ni allah bu ñaké itam du yeug ñak nga du té day gëm liko yalla sédde waaw dina wut dina sax sama sakko alal dina liggéey waye liggéey do sax dana ko rafetal ndax dana ko tayé ñaawal ndax dana xamné yalla joxé té tamu jox kenn mu la xañ bu ko defé dana liggéey waye da koy bolé ak doylu da koy bolé ak doylu yegulenne bëgg gu ëpp ñak gëm yalla ko mo fa né ko xamne ki bu amé million doyu ko bu amé fuk million doyu ko alal ju bari amna bu amé ko gëm yalla day melne ndoxum geej lo gëna naan gëna mar lo gëna bari alal gën ko bëgg dafa gëm yalla ñuko bu lo gëm yalla nekké lo am doyna wala fi luñu wax ci borom ngadd ha ñu lañu ko borom pañe ha ngadd ni mom nga am ké am na pañe nala ngadd ni doy rek nala doy rek bu la doyé do yek borom pañe do ko maxar yépp do ko ci bo la fañ aw ngad nga wa do ci fañ nga soxla gëm yalla lool lay def ci nit bu ko defé du añana kenn ngay gisé ku ñak di añana ay nit wala mu koy jema sacc wala mu koy jema wor bi jema lek alalam gem yalla fa nekku mo ngom do jana ken tayitam ak nak bu taxay mu sol mu wayef wallahi du yek ne sol ne mu wayef du ko yek ndax te libasu taqwa zalika khair ki gem yalla xam na ne li nit di gëna nit bu dé sangu du ko summi do la wax yi wax dé wala fi ne li gëna nit bu dé sangu do ko summi